अध्याय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2057 1 सितंबर 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। इनको ये बताने की जरूरत है कि गाय के सुई नहीं लगावे, सुई लगा के न दुवे। और कई कहते हैं कि गाय के तो नहीं लगानी चाहिए, भैंस के तो भले लगाओ, ऐसे भी लोगों में भावना है। ना, किसी ने नहीं लगानी, तुम्हारे सुई लगाओ कैसे लगे, तुम्हारे वो सुई सब हो कैसे लगे। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्चिटी योजना सुखम वही दुखम सहयोगी परम मत। नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई, जाकर के काटने लगा, आग को आग दूध आया तो अपने लगाई, अपने लोहिया छोटी। रात्रि में भगवान ने छान बनाई, नामदेव जी महाराज छान बनाने के लिए आग विष काटने लगे, छान बनावे तो आग लगे, आग दूध आ गया, अपने लगे अपने खून आ गया, छुप आ गया। रामदेव का छान सवाई तो थे, सुई लगाओ, गाय लगाओ, पैसे लगाओ, बहुत खराब चीज है। भाई बहनों से कहना है सुई बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, गाय के भैंस देखी सुई लगा तो कैसे लगे। आत्मपमेन सर्वत्र समम पश्चिति योजना, अपने शरीर की उपमा देखो, अपने शरीर में कोई घाव लगा तो कैसे लगता है। ये सदा याद रखो, सदा याद रखो, सदा कोई शरीर हो तुम्हारे शरीर में बात सुई लगो लगे, सदा याद रखो। आपको ये याद नहीं रहता आप कुछ बोले गोपाल को राम राम राम राम राम, ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करना। सत्संग में आ गए वो तो पता लग गया, ऐसा काम नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी बहनों माताओं सुन सावधान हो जाओ, कोई नहीं करे गाय एक भैंस अपने लोभ के लिए, अपने दूध ज्यादा हो जाने के लिए। राम राम राम, बहुत पाप की बात है। कामना सबता छोड़ देनी चाहिए, भाई ये मिले मेरे को, ये मिले, ये मिले। कामना नहीं छोड़ो क्या छोड़ोगे, मनुष्य बना है ही नहीं, कामना रखे मनुष्य बना नहीं है। ठाकुर जी आप ही देंगे, आप ही। नाम देव जी का चाल सुनाई भगवान अब क्यों भगवान देख रहे, पीड़ होती है। आप कृपा करो कृपानाथ, गाय के भैंस में सुई लगा कर कभी नहीं, वो दूध खून जैसा है, सुई लगा कर दूध दुआ हुआ वो दूध खून के समान है, गाय का खून है, खून वो दूध नहीं है। दूध तो प्रसन्नता से है, गाय पाव से प्रसन्नता से दूध है, प्रसन्नता से, प्रसन्नता का दूध है, दुख पार पर खून है, दूध नहीं है। वो दूध है ही नहीं, खून पीना, गाय का खून पीना है। गाय के सुई लगावे दूध निकल पड़े, वो दूध नहीं है, वो खून है, खून खून बड़ा पाप लगे। गाय को खून पियो पाप लगे, भैंस को खून पियो पाप लगे, जबरदस्ती नहीं बता रही हो। याद रखो हरेक भाई से प्रार्थना प्रार्थना है, अरे कामना छोड़ो, कामना पर दूसरे को दुख देकर चीज लेनी हद कर दी है। क्या बात करे, परिवार निवेदन करे, पाप ही पाप का प्रवृत्ति है। कई लोग मर गई कि मर जाओ बेशक पाप को करना, पर मर जाओ, मर जाओ तो मृत्यु स्वीकार अपने पाप करना, बहुत बड़ी बात है। ये तो पाप से प्रेम हो गया, पाप को इतना आदर दिया, मर जाओ तो ही प्रेम करना। अन्याय करना छोड़ो, अन्याय करना, दूसरे से कुछ लेना है ये बात हृदय से छोड़नी चाहिए। जितने आप छोड़ोगे उतने सुख हो जाएगा, आपसे आप चीजें मिलेगी, आपसे आप। हमारे बहुत बहुत वर्षों की बात है, हमारे गुरु महाराज थे, उनके साथ था मैं। लोग महाराज रोटी कैसे मिले, वहां कहे होते पाप नहीं करो तो रोटी वृक्ष लग जाए, वृक्ष वृक्ष लग जाती महाराज दिखाते हैं, तो पाप नहीं करो तो रोटी वृक्ष लग जाए, मनो वृक्ष रहो से आप भी रोटी मिले, आप भी कुछ दिन दुख भोगना पड़ेगा, कुछ दिन दुखड़ा भोगना पड़ेगा, पाप किया है पहले इस बात से, फिर महाराज कमी रह मेरी, नहीं मांगने से कमी नहीं रहती। साधुओं की बातें सुनी मैंने, महाराज बद्रीनारायण में गया जगदीश जी, वे वहां से आए साधु है, उसे आंगड़ी की पीड़ हो गई, तो कहो यहाँ अस्पताल है वहां जाकर कह दो तो पट्टी पट्टी कर देगा। तो उस साधु ने जवाब दिया, ध्यान देकर सुनना, के जवाब दिया कि तू पेटी पट्टी बांध दे, ये की अपेक्षा ये पीड़ मामूली है, पीड़ में सह लूंगा, तू पट्टी बांध दे ये मेरे साथ। देखो ध्यान दो, ध्यान किसी को कह दो पट्टी बांध दे ये मेरे से क्या हुआ नहीं, उसे ये पीड़ा सुनो है, ये पीड़ा से सुनो है। अपने काम के लिए किसी से कहना, जिसे खून निकाल दूध लेने के लिए लगा दी, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात, अपनी कामना रखनी नहीं। ज्यादा सुई लगाने से गाय बांझ भी हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं, गाय बांझ हो जाएगी आगे जाकर, हाँ। सुई लगाने से गाय बांझ हो जाएगी, बच्चा वगैरह नहीं होगा उसके, वो तो नुकसान हो गई, परंतु प्रत्येक नुकसान है तो सुई लगाओ, थर सुई लगाओ तो कैसे लगे, वो तो अंत में नुकसान तो होगा ही, मगर नुकसान नहीं है, पहला नुकसान ही है, ये गाय बांस हो जाती है, तेल लगाते बच्चा नहीं देगी, बहुत पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है, इतनी पाप की प्रवृत्ति हिंदुस्तान में होगी, बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत पतन हो गया, बहुत पतन हो गया। किसी से कोई कामना नहीं करनी, राजी खुशी भी दे तो नहीं लेना, बात बढ़िया बात है, मेरे तो पत्ती बांध रही कैसे कहा जाएगा, अब देखो साधुता, मेरे पर असर पड़ा और बात का ये साधुता है, ये साधु लोगों को पता नहीं रहे कोई भी। ऐसे संतों की बातें हमने सुनी है भाई, कैसी विलक्षण बात है, कैसे कहेंगे तुम मेरे मलम पट्टी कर रहे, ये कहा नहीं जाएगा। वो कहने की पीड़ा होती है, उनसे पीड़ा ये सुनो है, ये सह लूंगा, वो नहीं सह जाएगी। दूसरे से काम लेने के बीच में कितनी संकोच की बात, ये सुई लगा कर दूंगा मैं से, अरे गाय नहीं, गौ माता है, गौ माता है, हिंदू मात करें गौ माता है, उसे सुई लगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी। किसी से भी दुख देकर कोई चीज लेनी बिल्कुल मना है, मर जाओ बेशक पर दूसरे को दुख दे देंगे, आज मर जाओ बेशक पाप करेंगे, कितना फर्क पड़ेगा। याद रखो, समझ करो भाइयों बहनों, मनुष्य तो प्राप्त किया धर्म सत्संग में आए, ये तो बहुत विशेष बात है, मनुष्य जन्म लिया है मनुष्य जन्म। देखो मार्मिक बात सत्संग की बात मार्मिक, आप जैसे परमात्मा के अंश हो ऐसे आपके पास मिली हुई जो सामग्री है, वो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कांति शरीर है, और रुपया पैसा चीज सामग्री, ये केवल दूसरों के हित करने के लिए है, आपके भोगने के लिए है ही नहीं, ये बात है असली, तब साधन सर होगा ठीक। साधन निधि में ये लिखा हुआ है, इन चीजों को अपने लिए मानना है, अपनी मानता है अपने लिए मानता है, जब तक ये भाव रहेगा तब तक ये भूल मिटेगी नहीं, ये भूल है बड़ी भारी भूल है। ऐसे में सुई लगा ले रहे हैं, बहुत ही पतन है, बहुत नीची बात है। हमारे पास जितनी सुखदायी चीजें है ये सब केवल सेवा करने की है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो भगवान है। साधन निधि में सबसे पहली बात सद पैसा, और जब तक ये रहेगी ये मेरे लिए है तब तक भूल मिटेगी नहीं, कितने साधन करो सिद्धि नहीं होगी। आज साधन करने पर सिद्धि नहीं हो रही, कारण क्या है, उल्टी बुद्धि हुई, उल्टी बुद्धि हमने हमारे लिए है, ये है ही दुनिया के लिए, दुनिया की चीज दुनिया के लिए ही है, कहां आप थे कहां चले गए, रात और दिन का अंतर हो गया, सब मेरी है मेरे लिए, मेरे काम आवेगी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आरंभ में ही, आरंभ में ही बात है। साधन निधि एक दूसरे साधन निधि, साधन का खजाना, उस पहली बात है, पहली पहली पर ये भूल जब तक रहेगी तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो आप सत्संग के लिए आए हो, ऐसा तो आप नहीं करना कभी, गाय के भैंस के सुर लगाड़ी बिल्कुल राम राम राम राम कसाई से गाय ने मार देना, एक बार मरे ऐसा बार बार लगावे, एक बार मारने की अपने ज्यादा पाप है, बार बार बिचारे कौपन लग जाए गाय, ऐसे बैलों को सुई महाराष्ट्र में बैलों को सुई लगा ले दौड़ावे, सुई लगावे सेफ्टी का नहीं, घबरा जाए बेचारा, लकड़ी लगा सुई लगे और सब हो गए, बड़ा भारी पाप, बड़ा अन्याय। आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वम पश्यति, अपना शरीर है जीव मन सबका शरीर। बात तो ये आई है, सुई लगा हुआ नारायण नारायण नारायण नारायण सबसे कृपा कर गए, और ये छोड़ो आज से सुई नहीं लगा रहे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। दो काम तो मनुष्य मात्र का है, एक भगवान को याद करना, एक सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, सबका हित। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रतो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इनके समय अधम सा नीचे नीचे हड्ड की नीचे बात है, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, इससे अधमता नीच का कोई है नहीं। ऐसा नीच काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। या जो बोले स्वार्थ के लिए, दूध के लिए, बहुत ज्यादा पाप है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके जग जिनके मन माहे, जग दुर्लभ कुछ नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, हरदम दुसो सर्वे भवन तो समझ सर्वे से तुम मैं सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो जाए, सब ऐसे हो जाए। लक्षण चाहिए मनुष्य दो ही बात बताई मैं, दो बात, एक भगवान को याद करना, एक सबकी सेवा करना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना। वो छोड़ कर ये दुख पहुंचावे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। याद रखो भाई, मनुष्य का जन्म है संपूर्ण प्राणी मात्र की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये खास काम है। एक तो भगवान को याद करना, एक संपूर्ण को सुख पहुंचाना, ये दो काम है, वो ही मनुष्य है, मनुष्य तरह ही है। पशुओं से नीचा है, पशु पक्षियों से नीचा है। एक भाई ने बात सुनाई, एक भाई कहा कि हम जा रहे थे रस्ते रस्ते रस्ते रस्ते जा रहे थे तो कौआ कौआ उड़ गया है, कहा कहा कहा कहा करके फिर जावे उधर उधर फिर जावे कहा कहा कहा फिर उधर जाओ फिर आओ। तो क्या बात है, उधर जाकर देखा तो क्या हुआ कि छोटी एक खाई थी को छटी, वह मैं गाय गिर गई, गाय पड़ी ऊंधी उल्टी उल्टी, अब वह निकलनी छोटी तो अंदर भीड़ आ गई, निकलने मुश्किल तो पा रही थी। तो कौआ कर गया, कौआ कहाँ कहाँ करे उठ जाओ फिर आओ फिर जाओ, जाकर देखा तो गाय की ये दशा, तो गाय को निकाले, निकाल कर उसको आप ही जिधर जाओ जान दो अपने घर पर जा दी। तो साथ जाकर के घर पहुंचा में आए, एक फार्मर थे, सभा थी, सभा में सभापति आए, तो सभापति आए तो एक छोटी नाली थी सीमेंट की जिसमें पानी बह रहा था, संसार का गांव का पानी था ना दस ठीक हो रहा था, उसमें सूर का बच्चा उल्टा पड़ गया, उसमें पड़ गया उल्टा, तो निकल नहीं सके, नौ तो भीड़ आ गई, निकलना मुश्किल हो गया। तो उसको देखा तो उसको महाराज काटा उसने। तो वो सभापति था, सभा में जा रहा था, तो उसको निकालने में देरी लगी, थोड़ा लेट हो गया। जाकर सबसे माफी मांगी कि मेरी देरी हो गई, आप लोग माफ करते कि किस कारण हुई। जो कारण बताया, कैसे सूर का बच्चा उल्टा पड़ गया था, उसको निकालने में देरी लगी, इस बार देरी हो गई। कहते यहाँ सेवा के लिए ही सभा हो रही थी और आप सेवा में ही लग रहे थे, सेवा में लगने से आपका कसूर नहीं। सभा में जो काम करना था वह बातें करना था और आप उस काम में लगे हुए थे कि मैंने सेवा नहीं की, मैं तो छोड़ कर आ जाता, बार बार वो याद आती तो मेरे को दुख होता, तो वो मेरा दुख मिटाने के लिए मैंने किया, मैंने सेवा नहीं की। सेवा करे जिसका महात्मा होता है सभा मैंने की, मैं तो ऐसे ही आता था तो बार बार दुख होता कि बच्चे को निकालना। मेरे मैंने तो अपना दुख मिटाया है, मैंने सेवा नहीं की। समझे गया आप, परंतु दूसरे दुख से दुख पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। रामायण में संतों का स्वभाव आया है कि संतों का स्वभाव कैसा है, पर दुख दुख पर दुख से दुखी हो, पर सुख से सुखी हो, पर दुख से दुखी होते हैं, पर सुख से सुखी होते हैं। उसे अपने दुख से दुखी होना पड़ता नहीं, पराये दुख से दुखी होते हैं उसको अपने दुख से दुखी होना पड़ता नहीं। संतों के लक्षण है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता, सदा के लिए दुख मिट जाता है। और पराये दुख देता है उसको दुख तरह तरह का मिलता है, एक गुना दान सहस गुना पुण्य, एक रुपया का दान करता है 1000 रुपया का पुण्य होता है, तो एक सुई लगाते 1000 सुई तैयार होती है आपके लिए। एक सुई लगाते हो गाय के 1000 सुइयां आपके लिए तैयार होती है, वे सुइयां सुबह की तो दुख पाओगे। संतों में अखंडानंद जी महाराज थे, आपको याद थे, शांतनु बिहारी ब्राह्मण थे, बड़े साधु बने अखंडानंद जी, आप जानते हो, रहे बहुत से लोग जानते हैं। उनको एक आदमी ला करके दुशाला भेंट किया, दुशाला कीमती भेंट किया, तो महाराज ने कहा भैया मेरे जरूरत नहीं है कि महाराज आपको देने से हमारे को ज्यादा पुण्य होगा, कि संतों को दिया जाए दुशाला तो 1000 दुखड़ा मिलेगा। तो महाराज चुप हो गए, वो उठ जाने लगा, तो भाई 1000 होते हैं तो एक तो ले जा, 999 बाकी रहे, एक तो तू ले जा, कृपा कर ले जा भैया, 999 मेरे कर्जा है। वो कर्जा राम जी उतर अखंडानंद जी ने कहा, अखंडानंद जी ने शांत रुपया जी देखे हुए हैं, आप जानते हो, अखंडानंद जी का कि भैया एक तो ले जा, 999 बाकी ने मेरे सिर पर कर्जा रहा, ये तो ले जा, दे ही दिया उसको 999, और कहां से दूंगा भाई, हमारे पास तो है नहीं, कर्जा हो गए। तो एक देने से 1000 मिलता, 1000 गुना पुण्य होता है। गाय के सुई लगाए एक दिन में 5-7-10 बार, और ऐसी एक एक सुई की 1000-1000 सुई तैयार होती है आपके, आपके बड़ा भारी नुकसान होगा, इस वास्ते दूसरों को सुई नहीं लगाना। एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य, ऐसी कहावत है। इसवासे इसना पुण्य से फल विच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा न पाप फल विच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः पुण्य से फल मिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा न पाप फल मिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः नहीं अच्छा से छूटेगा नहीं पाप बहुत भयंकर होगा भयंकर पाप उस भयंकर पाप से बचाने के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है भयंकर पाप से बचने के लिए आपके हजारों सुइयां तैयार हो जाएगी उनसे दुख पाओगे इस वास्ते सुई लगाना छोड़ दो आपके आराम के लिए प्रार्थना है बड़ा भयंकर पाप होगा इस वास्ते छोड़ दो सज्जनों छोड़ दो पाप छोड़ दो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधम आई और जैसे मैंने अधमता नीचता है ही नहीं सबसे नीची बात है दूसरे को दुख देना अरे वो ही लोभ के लिए दूध के लिए छुरी लगा दे खुद ही समान है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सत्संग के द्वारा भाई आप पाप से बचो ऐसी बात धारण करो गर्भपात करना बहुत बड़ा भारी पाप है यद पापम ब्रह्महत्याया ब्राह्मण के मानने के अपने शास्त्रों में ब्रह्महत्या के समान पाप नहीं महापाप ब्रह्महत्या मदिरापान गुरुपत निगमन सोने आदि की चोरी ये चार महापातक है और है महापातक हमारे में ना संग करे वो पातक नहीं करे तो भी उद्धव संग करने दोष होता है ब्रह्महत्या का संग करने से पाप लगता है तो ऐसे ब्रह्महत्या के समान ऐसा पाप है गर्भपात करना यद पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपात ने सबसे अधिक पाप ब्रह्महत्या मांगा है उनसे दुगुण होता है ब्रह्म के पाप गर्भपात का एक एक देख देर कर रहे हैं माई हो माता हो बहनों कृपा करो ऐसा पाप कभी मत करना कभी मत करना कभी मत करना कभी मत करना ऐसा पाप कभी मत करना पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समुदाय भाई ऐसे नीचता कोई है ही नहीं सबसे नीची बात है राम राम राम राम राम राम राम और आपके भले के लिए कहते हैं आप बताओ गाय के सुई लगाने से हमारे क्या पीड़ा होती है हम क्यों कहते हैं सत्संग की बातें करने के लिए हमारे को बैठा है इस वास्ते आपके भले के लिए कहते हैं आपके ठीक होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कैसे दुख भाग हुए दुख भाग कोई नहीं हुए अरे सुई लगाने से हजारों सुई आपके लगेगी अरे आपको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा अवश्य में वो भोगतव्य कर्म शुभा शुभम ना भुगत क्षीयते कर्म कल्प कोट सतय रवे पीड़ा दी जाएगा जो पीड़ा दूसरे को देता है उसको पीड़ा भोगनी पड़ती है तो अवश्य में वो भोगतव्य अवश्य में टलेगी नहीं ये टलेगी नहीं दूसरों को कष्ट देना गर्भपात कर देना गर्भवस्थ बच्चे का नाश कर देना इसके समान पाप नहीं है यद पाप ब्रह्महत्याया पराशर स्मृति में लिखा है पराशर स्मृति में यद पाप ब्रह्महत्याया द्विगुणम गर्भपात नहीं जो कर्म मालक आया आपको प्रसन्न करके दो को दो आप दोनों स्त्री पुरुष को प्रसन्न करके आपके आनंद दे करके कर्म आया और पाप क्या होगा आप सोचो। आपको सुख दे करके वो कर्म आया है आपको सुख दे कर स्त्री पुरुष दोनों को सुख दे करके उस कर्म को दे आदर करा आप सोचते नहीं हो ऐसे ऐसे भयंकर पाप आप करते हो। हम तो भाई डरते हैं भिक्षा हम देते हैं तो कोई जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा दे देते उस घर का पानी नहीं पीना चाहते उस घर की भिक्षा हम नहीं चाहते। महाराज सेवा क्षेत्र में रसोई देता है उसको कह दिया तो गर्भपात किया है हम रसोई नहीं गए साधु के रसोई आपने सर जिस घर में गर्भपात किया उस घर की रसोई दी जाएंगे वो अन्न खराब है अन्न खराब हम नहीं लेंगे समस्त रसोई में नहीं देते रसोई आप बैठे साहब दे हम भिक्षा नहीं चाहते उस घर की जिस घर में गर्भपात हुआ गर्भपात करने वाला और आपघात करने वाले की दुर्गति होगी मर जाने पर उसके हड्डियों को लेकर गंगाजी में डाले तो उसको पाप लगता है उसकी हड्डियां छोड़कर गंगा जी में डाले तो पाप लगता है उसके लिए नारायण बलि करे तो पाप लगा है कृत साधारण व्रत कर तो छूट रहा है। पाप करने वाले गर्भपात करने वाले ऐसे पुरुष जो मर जाए तो उसी हड्डियों को गंगा जी में डाले तो पाप लगता है उसके नारायण बलि करे तो पाप लगता है उसके लिए पुण्य करे उसको पाप लगता है वो पापों का पूतला है बड़ा भारी भयंकर पापी है उनके दर्शन से पाप लगता है उनके पानी पीने से पाप लगता है उसे घर का अन्न खाने में पाप लगता है। गांव में ऐसी बातें हैं दिन यहां ऐसी छाते जाकर के गर्भपात कराया ही बम्बई जाकर के गर्भपात कराई सासू को बता दे हमारे घर भिक्षा आएगी तो हमने पूछा कई पटों की भिक्षा भेजी तो बाजी को पता नहीं बूढ़ी बाजी भिक्षा दी उनको पता नहीं तुम्हारी बेड़िया बम्बई जाकर गर्भपात कराई है तुम्हारी घर का भिक्षा मत दे माजी को बता दें बूढ़ी माजी को एक छोरी गर्भपात करने के लिए मैं मना कर दिया वो यहां है इस सभा में मेरे को मिली सभा में बैठी एक दिन मेरी पता नहीं सत्संग करने के लिए आई थी मैं अपनी बहू को कहा गर्भपात मत करा मत करा वो मत कराया जिसमें सासू को बार बार कहते है आपका पड़ा हुआ है इनका पालन करना आपका है आपने काम किया आपका वाई दुआया है ऐसे सासू तक कहते है वो सासू जो आई हुई है मिली है मेरे से मेरे बात गई है बहू बार बार दुख देती है बार बार उसको पाप करने का मना करे उसको दुख देता ऐसा ऐसा हाथ से बना है। भाइयों कलयुग है कलयुग के चेहरा है कलयुग के एजेंट है पाप करने वाले कलयुग के रूप है नहीं करे कर्म भगत में पाप करते जान जान करके उसने कहा कर बात मत करो पाल कर जो बहू रोजाना दुख देती सासू को इनको पालन करना पड़ता है मैं कर देती सुख हो जाता वहां नाम तुम्हारे करने से यार तो बहू तो भले के लिए कहा जो उसको दुख देती वो यहां पर है मेरे से मिली क्षमा में है भी पता नहीं मैं सत्संग भी आई हुई है। ऐसी कुबुद्धि पैदा हो गई, कुछ बुद्धि हो गई, महान पापी बुद्धि हो गई, मना करते उसको दुख दे। एक ब्राह्मणी के बच्चा हुआ, तो बच्चा गर्भपात कराने उसकी ननद ने मना कर दिया। मना करने पर उसे छोरा चलवा तो छोरे में मुंह हो गया। तो मेरे सामने आया, तेरी माँ तेरी बुआ है, तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ बुआ है। ननद ने कहा बिजली मत कराओ। जो माँ ने एक बात मान ली, जो स्वर को मैंने कहा तेरी माँ नहीं है, अक्कड़ माँ तो खजा होती, तेरी बुआ ने बचाया है, तू बुआ का बेटा है, बुआ का बा का बेटा नहीं है। ऐसी बात है, पाप मत करो भाई, हो भाप करो भाई, भाई लोग याद रखो। पुरुष तंग करते पुरुष, मेरे पास पत्र आया था कि मेरे पति तंग कर रहे, तो कहा पालूंगी मैं, रखूंगी मैं, आप क्यों दुख पाते हो, पाप करो। फिर वो आ गए थे मेरे पास, मैंने कहा पति मान गया, पति मान गया, अब मैं तंग नहीं करूंगा। ऐसे भयंकर पाप करो, इसे कहते आपको क्या जोर आवे पाड़ूंगी मैं, आप क्यों पाप करो, कि नहीं पाप मेरे वर्ष हो, ऐसे ऐसे काम पड़ेगा। ही बार जो बचा दे उसको दोष लेते और दोष देते। ऐसे छोरे पर मोह हो जाता है, मोह तो मोह करो अन्याय है, तो पता करना चाहते थे, तो माँ का बेटा नहीं, भुआ का भुआ का बेटा है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसा अन्याय हो रहा है, मैं जानता हूं। क्यों का पता लग जाए, घने ही पाप करते, छिप छिप हो पाप करते, पापों को यत्न था। माइयो भाइयो बहनो माताओ, मनुष्य शरीर मिलाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आप उसको भयंकर दंडकों की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं। ये मनुष्य मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए आप दुख मिट जाए, उस शरीर में आकर के भयंकर पाप करते हैं, निसी गति होगी, दुर्गति होगी। नरकों में भी बड़ी दुर्दशा होगी, पर से कुंभी पा करे नरक मोटा खोदी होतिया, कुंभी पा में छोटे मुखड़ा घड़ा होता है, उसमें डाल करके पकाते हैं। नरकों में जगह नहीं मिलेगी, कबूतरों को लेकर के होने में लेकर भर घर घर ऊपर बांध देते हैं, जगह नहीं, बैठे जगह नहीं है। ऐसे नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, साथ के कुएं में फंसाए जाएंगे। ऐसे भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यहाँ किए कर्म निशंक माने वहां जाब कसू नहीं आएगा, हक पूछे हिसाब हजूर माए, जब लेखा दिया नहीं जाएगा, क्या सेवक सास सोल भया न जम के हाथ बिकाएगा। बड़ा भयंकर पाप करते हो भाई, आपकी दुर्गति होगी। उसके लिए नारायण बलि करे, नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है, पाप लगता है। सुनाई थी मेरे को, ये बैठे धर्मशास्त्री बात सुनी, पुण्य करने वाले को पाप लग रहा है, नारायण मणि का उसे पाप लगे, चांद्रायण व्रत करते शुद्ध होगा, उनके जाते तारा मणि कर दे तो पुण्य करने वाले पाप लगता है। इतना भयंकर पाप है गर्भपात करने का। लोग बताया आप घात करके मरे या तो सब गर्भपात करे, इन दो पापों को बड़ा पाप लगता है। इस वास्ते पापों से बचो और दूसरों को बचाओ, पापों से बचो। आजकल जरूर जरूर से घर घर पाप कर रहे हैं, कर्ज मराजी है। स्कंद पुराण में आया है ये कर्जुग बड़ा पापी होगा, पापी दूसरे कर्जुग में ऐसा नहीं है। इतिहास में कभी आप बात नहीं आई है, अब इतिहास में ये बात होगी, आगे इतिहास में ये बात होगी। इस कर्जुग में ऐसा पाप होगा, ऐसा भयंकर पाप है। इस वास्ते पापों से बचो। डूंगरगढ़ में एक दिन रात का गया, जब हिंदू कोट पर बन रहा था, उस समय मैंने कहा पाप मत करो, अन्याय मत करो, ऐसे बातें कही। तो एक ब्राह्मण ने खड़े होकर कहा कि महाराज कलयुग में बड़े बड़े पाप होंगे ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो हम तो करते हैं शास्त्रों के लिखे अनुसार, आप निषेध करते हो, शास्त्रों से विरुद्ध बोलते हैं। शास्त्रों में लिखा कलयुग ऐसे पाप करेंगे, तो हम तो करते हैं शास्त्र के अनुसार, आप बोलते हो विरुद्ध, आपको पाप लगेगा, शास्त्र निषिद्ध बात आप करते हो। वो शास्त्रों में कलयुग में ऐसे पाप करेंगे तो पाप करना चाहिए। मैंने कहा सुनो भाई एक बात सुन मेरी, गंगा जी के पास गंगा जी के किनारे रहने वालों के लिए बद्रीनाथ वहां से तार आया कि गंगा जी में बाढ़ आवेगा, तो पहले तैयार हो जाओ, कोई बहु नहीं। तो वो समाचार आया तो सब गायनों भैंसों और भेड़ बकरी लाकर गंगा जी के पाट में रख दो, क्योंकि बाढ़ आवेगा सब बह जाएंगे, तो लाकर रखो, इसलिए तार दिया है, तार दिया है बचने के लिए कि गंगा जी के पास में ऐसे दूसरे ले लो जल्दी जल्दी, नहीं तो गाय भेड़ा बकरी बह जाएगी। तो कलयुग में पाप होगा ये शास्त्र ने पहले जो कहा है, भयंकर पाप होंगे तो बचने के लिए कहा है, पाप करने के लिए नहीं कहा है। क्या पाप पाप में वर्षा हुई है ज्यादा पहाड़ों में, अब गंगा जी बाढ़ आएगा, तो यह समाचार बहने के लिए दिया है, बचने के लिए दिया है। तो कलयुग में पाप होगा ये कलयुग में आता है उसमें बस रहा, पाप मर जाना, ऐसे पाप आया। तो शास्त्रों में पाप आते हैं वो तो बसने के लिए तात्पर्य है, उसका कलयुग में बड़ा भारी पाप होगा, तो पाप है सब शास्त्रों के वचन हमारे को बचाने के लिए है, पाप करने के लिए नहीं है, पाप में बैठने के लिए नहीं है। शास्त्रों का वचन कि मैं ये कर दूंगा भयंकर, ज्यादा आता है तो ज्यादा आवेगा भाई, ज्यादा ज्यादा आ जाएगा तो बचने के लिए आता है, कि ज्यादा तो आवेगा तो कमरा छोड़ दो, कमरों में मत सो, बाहर सो जाओ, क्योंकि ठंडी आवेगी तो कैसे होगा, तब बस कमरा छोड़ दो, तो मर जाओगे महाराज, जीते बचोगे नहीं। तो मैं बचने के लिए कि बचो बचो, ठंडी ज्यादा आवेगी, सब सावधान हो जाओ। तो सावधान करना शास्त्र का काम है, कई पापों में लगना काम है, लगाने के लिए कहते हैं, फंसने के लिए कहते हैं। कल युग में ऐसे ऐसे पाप होंगे तो कल युग में होशियार रहता भाई, ठंडी आती है तो पहले कपड़ा करो, कपड़ा तैयार करो, ऊनी कपड़ा रखो, अच्छे कपड़े उठो, पहले तैयार करो, ज्यादा आएगा ऐसे सावधान रहो। तो कल युग में पाप होंगे, कल युग में तैयारी रखो, सावधान रहो। तो सावधानी के लिए शास्त्रों ने कहा है, पाप करने के लिए नहीं कहा है। ऐसी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लोगों की। शास्त्र में आया है कि युग में पशु पक्षी कम हो जाएंगे, पशुओं को लोग मार देंगे, तो इस अर्थ एक पशुओं को मारना चाहिए। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, भयंकर झड़ा आता है बचो, भयंकर गर्मी आती है तो बचो, बचने के लिए पहले समाचार दिया जाता है। तो कलयुग में ऐसे ऐसे पाप हो गए भयंकर, इस कलयुग में बचो, सावधान रहो, सावधान। पापों से बचने के लिए महात्माओं को करना है, संतों में करना है, पाप करने के लिए नहीं है। सब जितने बचना आते हैं बचने के लिए, तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसे सुई लगाने पापों से बचने के लिए कहते हैं, नहीं तो सैकड़ों सुइयों आपके लिए तैयार हो जाएगी। अब तो आपको बचने में सुगमता है, अरे पाप कर लोगे फिर हाथ की बात नहीं रहेगी, सुइयां तैयार हो जाएगी आपके लिए, आप कष्ट उठाओगे, पाओगे, रोओगे, फिर हाथ की बात नहीं रहेगी। इस वास्ते बचो, आप बचो बचो बचो, दुख से, भयंकर दुख से बचो, इसके लिए कहना है। आप लोग भयंकर दुख से बचो, इसके लिए कहना है। किसी तरह से आप बस शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, भगवान के चरणों में प्रेम करो, भगवान की प्राप्ति करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारो हरदम, रात दिन प्रभु को पुकारो, प्रार्थना करो। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान से कहो, हे नाथ मैं भूलो नहीं। साथ रखो भगवान को, याद रखो भगवान को, याद करो। सत्संग आप लोग आए हो, सत्संग करो, सत्संग सत का संग, सत सत सत परमात्मा उनका संग, तो सत की प्राप्ति पापों से नहीं होती, असत की प्राप्ति होती है। पाप असत है, असत करने से असत की प्राप्ति होती है, भयंकर दुख की प्राप्ति हो गई। यहाँ मामूली भय है, वह भय भयंकर भय होगा, ब्याज सहित संपूर्ण पापों का फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पापों से बचो, पापों से बचने के लिए कहना का तात्पर्य है, पाप करने के लिए नहीं। याद रखो, जितने कथा सत्संग इसमें अच्छी बातें कही जाती है, अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। कलयुग में उद्धार बहुत जल्दी होता है, सतयुग आदि में उद्धार देरी से होता था। आज सच्चे हृदय से भजन करे, थोड़े समय में कल्याण होता है। आज में सत्संग करने वाले भाई भाई बहन मिलते हैं, वह हमारे फर्क पड़ा है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। आज बातें आज तो वे कहते हैं, मन में आती है खराब खराब बातें आती है, तो मैंने उसे उपाय बताया है, ध्यान देकर शुरू बताऊ आपको। मन में मेरे बुरे बुरे भाव आते हैं, बुरे भाव जो पाप पाते आते हैं, उसे मैंने कहा आज ध्यान देकर सुनना, बुरे बुरे विचार आते हैं, वो आते नहीं है। आप भजन करते हो, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, तो धुआं जैसे बंद रहे मकान में खोलते ही दिखता है दिखता, इस तरह से वे जा रहे हैं। आपके बुरे बात आती नहीं है, जाती है, इसे पहचान क्या, उनको पूछा वो पहले से ज्यादा है कि अब कम है, कि पहले से तो बहुत कम है। तो जाते हैं भाई, पाप जाते हैं आते नहीं है। आज से एक बात पकड़ लो, धारण कर लो कि भजन स्मरण करते हो, भजन भगवान में लगे हुए हो, तो आपके पाप जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। दरवाजे पर जाता आदमी दिखता है, आता आदमी दिखता है, तो ये जाते हुए पाप दिखते, आते हुए नहीं है। इस बात को याद रखो, सत्संग में लगे हुए, भजन ध्यान में लगे हुए, जिनके पापों की बात याद आती है वो आती नहीं है, वे पाप निकलते हैं, भागते हैं। जाने दो, खुश हो जाओ कि पाप जा रहे, नष्ट होते, नष्ट हो रहे, नष्ट हो रहे, नष्ट हो रहे, ऐसे अगर खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तो थोड़े दिनों में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। भजन करने वालों के पाप आते नहीं, उनके पाप जाते हैं, जाते हुए देख देगा आते आते नहीं। भजन करने वाले पाप नहीं आते हैं, पाप जाते हैं। तो आप शुद्ध हो रहे हो, निर्मल हो रहे हो, भगवान की कृपा हो रही है, उस कृपा से आप निर्मल हो रहे हो। ऐसे ज्यादा याद आवे तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ कि बस ठीक है, पाप निकल गए, कि भीतर चले गए। ऐसे प्रसन्न हो जाओ तो पाप थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल। आज ही पूछा, आज ही मैंने कहा है, ये उपाय बताए। आप डरो मत, भजन ध्यान करने वालों के लिए अनिष्ट नहीं होता। धूम भरा हुआ था, गंदी नाली साफ करते हैं तो दुर्गंध फैलती है, तो दुर्गंध फैलती है तो दुर्गंध नष्ट हो रही है। गंदी नाली को साफ कर रहे हैं, गंध आ रही है, गंध, अरे आ नहीं रहा, गंध जा रही है, गंध जा रही है, ये गंध जा रही है। भजन स्मरण करते हो, गंदे गंदे बात आती आती नहीं है, आती नहीं है। गंदी गंदी बातें भीतर भरी हुए है, छिपी हुई पड़ी है, निकलती है, भागती है। भगवान का भजन करने से गंदगी निकलती है, तो निकलती है ये समझो, आती है मत समझो। भजन ध्यान करने वाले के पास आता नहीं, पाप थम जाता है। ऐसे याद करो तो पाप बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मन में प्रसन्न हो जाओ। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से पाप नष्ट हो रहे, हमारा अंतःकरण निर्मल हो रहा है, हमारे पाप नष्ट हो रहे, पाप जा रहे हैं। जाते हुए दिए आ जाते हैं, आते नहीं है। भजन ध्यान करते हो, पहचान क्या है कि पहले से बहुत कम है, भीतर पहले पाप ज्यादा होते थे, तो अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। परम शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, भागते हैं। भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, सत्संग है, ऐसा करने से अंतःकरण निर्मल होता है, निर्मल। उसमें पाप ताप सब नष्ट होते, भाग जाते हैं बेचारे। गंगा जी आदि जाते हैं तो पाप कांपते, कांपने लगते, पाप कांपने लग जाते हैं। जय भाई, तुमने प्रेम से हमारे को प्रकट किया, हम नाश करते हो। जय भाई, पिंड छुटा रहा तुम्हारे से, गंगा जी विचार डर भेट डूबी लगे हुए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो प्रभु को। भगवान की कृपा से पाप का पेट छोड़ जाएगा, पाप निकल जाएंगे, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। भगवान को पुकारो, याद करो। सुनो भाई, थोड़ा शब्द थोड़ा समय, कीर्तन हो जाए आदमी होगा तो पाप दुष्ट होते हैं। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।